16 tonna fekete szén, 16 tonnát raksz szét. Mennyi a bér, meghalni kéne, de nem lehet, a vállalat nem engedi a lelkemet. Kedvesem, jöjj velem, ez a harc lesz a végső. Kedvesem, jöjj velem, senki más nem jöhet. Kedvesem, jöjj velem, az égbe visz ez a lépcső. Innen más út ki már nem vezet. Ha szombat este indul a parti, a malacnak reggel ki fog enni adni a színpadon. Három majom hülyének néznek minket, azt gondolom. Kedvesem, jöjj velem, ez a harc lesz a végső. Kedvesem, jöjj velem, senki más nem jöhet. Kedvesem, jöjj velem, az égbe visz ez a lépcső. Minden más út ki már nem vezet. Aki most lent van a föld alatt, aki most lent van, lent is marad. Aki most fent jár a föld felett, örül nagyon, hogy ott lehet. 16 tonna fekete szén, 16 tonnát raksz szét. Mennyi a bér, meghalni kéne, de nem lehet, a vállalat nem engedi a lelkemet. Jöjj velem, ez a harc lesz a végső. Kedvesem, jöjj velem, senki más nem jöhet. Kedvesem, jöjj velem, az égbe visz ez a lépcső. Innen más út ki már nem vezet. Tattélo,